Modern Sabahlar başlıyor. Güzel bir gün, yağmurlu, ımıl ımıl bir havaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani ben de üzerime alındım sizin bu iyi sen dileklerinizi Fahir Bey. Aşk olsun, hep iyi dilekler. Bugün herkes bir neşveli. Herkes neşveli dediğim Galatasaraylılar bir neşveli, bir coşkulu. Ama gün boyunca herhalde şey tartışmaları devam edeceği için. Yani 3,5 yıldır yenemiyorsun, biz size 6 yapmayacağız. 3-0'dan 4-3 nasıl bize böyle şey yapmıştık size diye. Bütün seceresi devam edecek. Doğru ya, bu tartışmaları yaysalar. Şimdi bir de Trabzonspor biraz az konuşulacak gibi yani. Bu Trabzonspor ne oldu, ben uyumuşsun. Bak işte uyumuşsun, gördün mü? Berabere kaldı Lille ama aradan CSK sıyrılıverdi. CSK Moskova son dakikalarda bir gol atmış. Inter'i 2-1 yenmiş İtalya'da. İkinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne devam eden takım olmuş. Ya Trabzon hiç şey olmadı ya. Trabzon da UEFA'dan devam edecek. Aynen devam hocam. Aynen yolundan devam edecek. Yani bu şeyler böyle bir üst kapanıyor. Gerçi dün de şey oldu bu yani. Aşağı yukarı aynı saatlerde maçlar. Aynı gün daha doğrusu, aynı saatte olmasa bile. Ama sanki gün ne kıtlı. Niye öyle oldu, ben anlamadım. Kıran girdi yani hakikaten yani. Nedir her hepsini aynı gün yapalım. Aynı gün yapalım. Hepsini bir arada çıkartırız. Neyse, Galatasaray Fenerbahçe maçının skorunu herhalde. Ya işte yavan yavan böyle bir sürü konuşmalar olacak bugün. Onlar olmasın, bir coşku yaşasın Galatasaraylılar 3,5 yıldır. Gerçekten bir hasret kaldıkları bir galibiyetti. Doğru. Ondan sonra hakikaten herkesin dün gece yöneticisinden malzemecisine, futbolcusundan taraftarına. Oktay, doğru sıralamayı yaptın mı? Doğru, doğru, çok doğru. Herkes... Bir de malzemecisilersen niyeyse. Niye onu diyorlar? Onunla kapanıyor çünkü parantez. Galiba adam yani sürekli kendini hatırlatıyordu o yüzden. Herhalde yani aslında çok üzülündü. Adnenin hiç bahsetmiyorsunuz. Ha öyle tavırlı mı? Ya tavırlı şey falan ya, işte öyle olunca sürekli de gözünde. Bu nedir ya, Türkiye'ye iade edildi diye haber var Haluk Levent'le ilgili. Haluk Levent Türkiye'ye iade mi demiş? Yani böyle böyle bizim bir şey. Bizim şey hakkımız var mı? Yok yok, yeter. Yani bizde çok vardı, şey yapın biraz azıcık sizde. Al kalsın kalsın. Hayır, Kıbrıs'taydı ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Biliyorum, Kıbrıs'ta tutuklandı. Mantıklı yani, ama şöyle bir ilk defa karşılaşınca ben de bir şaşırdım. Türkiye'ye iade edildi. Öyle bir gelişme var. Onun dışında, güzel bir yollarda dışında bulurum seni, patlatalım o zaman Oktay. Hadi bir patlatalım. Yollarda bulurum seni. Na na na na na. Takvimlerden çalarım seni. Hayır, ben de gitarını getirdin, gitar çalacaksın zannettim. Gitarımı getireydim. Gollerimi açaydım. Adel'den nefret dolu ifadeler. Saçmalama bir saniye. Ya evet. Her kim ki böyle bir şey yapar vallahi yalan söyler büyük ihtimalle. Adel'e nefret dolu ifadeler yakışmadı ama içerik olarak çok güzel şeyler söylemiş. Kime nefret et? Sıska kızları sevmiyorum demiş. Tamam, doğru, sıska kız yani, sıska dediğim kendiliğinden sıska olan değil. Özellikle sıska. Özellikle sıska olmaya çalışıp özellikle da özellikle sıska olan demiş. Sıfır beden dayatmasına savaş açıyorum demiş. Yerim ben bu onu. Anlamda. Doğru demiş. Bravo Adel'e diyoruz. 1.75 boyundayım, 42 bedenim. Zayıflasa, o biraz da bir zayıflasa iyi olur, onu söyleyeyim ben. Bunlar yüzeysel şeyler falan filan bilmem ne falan filan abi demiş. Tebrik ediyoruz Adel'i bu açıklamalarından dolayı. Ama lütfen nefret kusmazsa, evet, açıklamaları nefret kusmadan yaparsa daha da seveceğiz diyerek. Şöyle, dikkat ettiysen reklamları hızlı geçiyorum Fahir. Evet, faşır faşır faşır faşır gazetelerde Oktay Demirci. Ya esas Joe Biden dün biliyorsun Yunanistan'a gitti. Ta kaç gün oldu mu gideli, hala mı orada? Dün de oradaydı işte. Oo, tabii, kaç tabii gün orada mı kaldı? Yani işte artık ucuz ya biraz Yunanistan. İyi de abi. Herhalde tatil ucuz, mi yapıyorsun? Ucuz bulmuşken ucuz ucuz kalalım. İyi, ben buraya taşıyayım, ben buradan ev falan, öyle çok ayıp. Misafirlik dediğin 3 gün. 3 gün bilemedin. Yani istenmediğin yerde 5 günden fazla kalmayacaksın. Abi. Bunu 100 kere söyledik yani. Ama yani çünkü neden istenmediğin yerde diyorum. Fahir. Joe Biden'ı istememişler mi? Yani tam istememişler de değil de biraz böyle bir garip durumlar olmuş ya. Bizdeki Oktay, muammalı konuşuyorsun. Muammalı konuşuyorum. Yani? Birisiyle öpüşürken mi yakalanmış Joe Biden? Birine para mı vermiş? Para mı almış? Ne yapmış? Şimdi Cumhurbaşkanı'yla görüşmüş. Güzel. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı bir hatırlayalım tekrar, bilgilerimizi gözden geçirelim. Ben bu ara çok aşırı bilgi yarışması oynadığım için. Dur bakayım ya. Papadimos şeydi değil mi? Papadimos yeni seçildi. Başbakandı. Aha. Onda başbakan... Ya başbakanlarda sıkıntım yok. İtalya başbakanı da tak Monti diye cevabını yapıştırırım sana. Papulyas. Papulyas. Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas. Ha. Evet. Şimdi Yunanistan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişler. Şöyle bir yanında Joe Biden'ın biri varmış. Yani kendi heyetinden. Ha. Onun şöyle sırtına vurmuş. Kim? Joe Biden. Papulyas'a doğru. Ha, bak bu da bizim, seni tanıştırayım ya, ha, bu bizim. Aynen öyle. Şöyle devam etmiş ama cümle. Bak demiş, bu da demiş bizim demiş, hazineyi temsil ediyor, cebinde çok para var, size milyonlarca dolar getirdi demiş. Oy. Ve şöyle bir itirmiş adamı. İyice valla Yunanistan'da ezikliyorlar ya, bu da ayıp ya. Bir dakika daha bitmedi. Bu kadar eziklenmez daha adam. Daha bitmedi, dur ya. Papulyas da gerçekten mi olmuş, tamam mı? Şaka da şaka mı yapmış? Evet. Papulyas şey demiş. Gerçekten mi? Ne nerede? Para nerede? Cebinde mi falan diye böyle bakarken hoppa, etrafına hoppa demiş. Anlaşılmamış çünkü yani böyle şaka. Joe Biden'ın esprili ya tarafı. Ya abi işte koca nereden? Doğu Batı Roma İmparatorluğu'ndan düşülen şey. Allah şaka demiş ondan sonra Joe Biden da. Her şey anlaşılmış. İlk başta tabii Amerikan heyeti. Yerlerde nasıl yerlerde? Ondan sonra Yunanistan tabii şimdi bir de yani kalabalık Yunanistan ekibi de. Ne yapsak, gülsek mi gülmesek mi? Ondan gülün sonra gülün lan, ne olacak? Gülün la demiş Papulyas, gülün demiş. Zaten demiş yönetim demiş, biz temsili yöneticileriz artık falan filan diye. Para ondan da sonra onlar da gülmüş. Paralarını alıyorlar mı onlar? 5 aylık maaşları içerideymiş yoktan. Tabii canım, içeride paraları bildiğim kadarıyla. Alacakları var yani. Olsun. Borçları borç. Ama, ya ama böyle, çok ayıp bir böyle şey ya. Böyle bir durum. Çok ayıp tabii canım. Yani şöyle Yunanistan'ın bir tarihine bakıyorum. Hakikaten Doğu Roma, Batı Roma, biraz daha geriye git. Antik Yunan. Daha geriye git. Doğu Roma. Bakayım. Daha gerisini göremiyorum. Baya bir şey var yani geride. Baya geride şey var. Nereden nereye? Ya. Şimdi hakikaten şey muamelesi yapılıyor. Aç köpek muamelesi yapılıyor. Çok ayıp. Çok biraz ayıp. Öyle. Joe Biden'ın hani bir dublörü vardı ya. O yapmış olabilir ya. Ben de ondan şüpheleniyorum vallahi ya. Vallahi yemin ediyorum o pis herifin teki çıktı. Ezine peynirini alan da bence Joe Biden'dı. Ben onu evet onu burada şey yaptık ya. Burada. Peyniri rahat rahat yemeler. Amerika'nın ikinci numarası. Nasıl oluyor bu işler ya? Git bir şey yapmış, domates yemiş pazarda falan filan, kapalı çarşıda bir şeyler yapmış falan filan. Ben pek inanmadım ona. Ya ben Game of Thrones'da bile öyle yaptırmıyorlar ya. Ben Game of Thrones'u seyrediyorum. O bile kaç senesinde geçiyor. Bilmem kaç bin yıl önce. Ne yaptılar? Hatırlıyorlar, anlamadım. Orada bile millet birbirini zehirlemeye çalışıyor bilmem ne. Pazardan alışveriş yaparken. Yani burası hayır, da pazardan... sonuçta orası bilmem 3000 yıl önceki pazar. Burası da Samatya pazarı. Yani olur. Olur yani. Olur, öbür tarafta ya da hatır utur yemeler, bir rahatlık, bir kesinlikle değil. Ben o adamın da şeyinin, ne derler, Joe Biden'ın sekreterinin diyesim geliyor nedense. Dublörünün. Sekreterinden dublörüne, emeği geçen herkese teşekkürler. Onu başta söyleyeyim de. Masajcısına, malzemecisine de fay. Malzemecisine kadar. Ama bu adamın ben sahte olduğunu düşünüyorum. Sahte Joe Biden yakalanması vallahi için en kısa zamanda çalışmalar başlasın diyoruz. Fake diyorum, fake Oktay. Bunu söylemek için yer arıyordum. Tam yeri ve tam zamanı diye düşünüyorum. Ve marketlere gidiyormuş ya Joe Biden. Yunanistan'da da. Benim en büyük şeyim marketler. Gezerim. Her yeri gezerim. En ucuz neresiyse oradan alırım demiş. Hat ondan çıkarmış. Samatya pazarındaki bak Ezine demiş, peynirinden almış. Ezine peynir. Ben Samatya'dan aldım. Kilosu 32 liradan aldım. Bakın burada euro hesabından çevireyim bir de hesabı. 32 lira aynı peynir binde 35 lira demiş. Ne diyorsun ya falan demiş. Ne biçim konuşuyorsun ya demiş. Vallahi. Joe Biden'ın hangi markete gittiği de açıklanmış böylece. Oktay şimdi var ya 50 tane market saymak zorundasın. Çünkü yok sen canım hayır ya. Yani o ne şey gibi düşün. Altın bilekler bunun altında kalır mı sence? Hayır kalmaz. Yapma Fahir. Kalmaz. Yapma. Geçelim başka. Neyse bir Joe Biden geldi ülkemize, bütün düzenimiz şaştı alt ya. Alt oldu. Çünkü sanki misafir odasında salonda yatırdık da adamı, bütün düzenimizi şey yaptı. Neyse. Şimdi başbakanla görüştü ya Joe Biden. Hani başbakanla. Siyasi bir şey vereceksen Oktay hemen. Hayır siyasi değil de görüntüler yoktu da iki tane fotoğraf çıktı ya o görüşmeden. Aha. O yani demek ki bir sebebi varmış ya, başbakanın rahatsızlığı falan filan diye. Kim bilir ne tip espriler yaptı bu Joe Biden. Eğer böyle Yunanistan Cumhurbaşkanı'na böyle bu tip bir espri yaptıysa. Mesela yani hatırlarsan ilk görüşmeden çıktıktan sonra terlikle yaptık görüşmeyi diye bir açıklaması var Joe Biden'ın. Ya ben burada hani iki numara olduğu için ağır konuşmak istemiyorum da. Çünkü FBI görevlileri de biliyorsun dışarıda geziyor olabilir. Herhalde gelebilirler. Ama adam hakikaten bir şey çıktı ya. TB dersin Fahir. TB. Ya, sende de. Şimdi bugün gazetelerde bakıyorsun tekrar başbakanın bir görüşmesi vardı biliyorsun. Katar emiriyle. Evet. Orada işte kravat farkı diye bir şey diye çıkmış ya. Kravat farkının sebebi Katar emiriyle alakalı falan olan bir hadise değil. Neymiş? Ben Joe Biden'la hakikaten bir noktadan sonra adam ne noktaya böyle getiriyorsa insanı. Ruhu daralıyor, içine bir afakanlar basıyor. Taktığı kravatı çıkarıp oradan rahat rahat nefes alma ihtiyacını karşılıyorsun. Anladın mı? Ben pek anlayamadım Fahir. Kim Joe Biden'da kravat yoktu. Görüşmesinde başbakanın. Ha, başbakanda mı kravat yoktu? Başbakan da kravat yoktu. Katar emirinde vardı. Katar emiriyle görüşmede kravat vardı. Diyorlar ki kravat var ki bugün gazete haberdi ya. Kravat alakası ya yok. Ya onu şakayla almıştır Joe Biden, ben sana söyleyeyim. Hoppa! Böyle şakacı. Sonra da şaka ama işte şaka demiştim. Diyorlar ya hani şey yüzyılı işte uzay çağı bilmem ne çağı. Galiba önümüzde bir espri çağı, hem de yavan espri çağı. Hani bu nasıl ilk çağ, orta çağ, yok öyle değil ya. Cilalı, milalı falan. Siyasetçilerin artık işi şova döktüğü çağ diyorsun. Vallahi yok her doğru. Konuda espriler çok... Çok güzel bir çağa doğru adım atıyoruz bence. Hadi böyle bakalım. Teknoloji, meknoloji, inovasyon, inovasyon değil. Tamamen yavan espri çağına adım atıyoruz. Herkes bir meraklı çünkü. Yalnız bu Merkel ile Sarkozy'ye birilerinin müdahale etmesi lazım artık. Bir, yani bir, en azından bir abileri, bir ablaları kim varsa artık. Ne oldu? Bir, yani bir söylesinler ya. Ne oldu? Ya sürekli böyle bir şey ya, sürekli beraberler, sürekli birlikteler. Yani vallahi bir kıvılcım çakması an meselesi. Ateşle barut Oktay ne yapacaksın yani? Euro aşkı için bir araya gelen ikilin... Bak ben ne dedim? Perde arkası diye artık fotoroman gibi fotoğraflar var yani. İlk başta Euro aşkı diye başlar, alır başını gider o. Olan da o kıza olur bak. Daha gebe, daha şeyini yapmadı. Sarkozy Merkel'e ne demiş biliyor musun? Ne demiş canım? Yani zamanında Wikileaks belgelerine sızan bu... Hani bu iyi olmadan önce araları dizel motor gibi ağırdı demiş. Dizel motor gibi ağırdı dedi. Dizel motor ama az yakar, çok verimlidir yerine göre. Yani orada belki de şey yaptı, güzel teşbihte hata olmaz Oktay'cım. Yani olur mu o şey? Hatalı bir teşbih demedim zaten. Dizel motor teşbihi de ne güzel. Birisi sana şey dese, Oktay da motor gibidir maşallah. Dizel motor gibi. Aa, hoşuna gitmez. Rus motoru derse mesela ne kadar hoşuma gider benim. Valla benim hoşuma gidiyor. Motor Rus benzetmesi motoru. Yani öyle değil de yani şu şekil. Motor benzetmesi deyince tabii ki. Ya sadece motor deyince bir garip oluyor tabii. Dizel yani motor deyince. Yani bir CC'sini vermesi lazım. Bir yapılan şeyini vermesi lazım. Tabii ki. Yerini vermesi tabii lazım. Ki. Yoksa neşeyi. Durduk yere bana niye motor diyorsun ya. O zaman motor deyince bana... de su motoru mu yani? Yani. Dizel motor benim hoşuma gider doğrusu. Başka ne demişler? Başka mesela Merkel de şeye demiş. Sarkozy'ye işten çok laf üretiyor demiş. Ne kadar nizi. O kadın vallahi hazır. Ne kadar nezih yani İşten gerçekten Alman nezaketi lütfen var. Lütfen işimize bakalım. Achtung, Achtung. Achtung'u bile o kadar kibar söylüyormuş evet, ki. Evet bak ne kadar zarif söylememe rağmen şey yapamadım, başarılı olamadım. Her zaman benim dediklerime geliyor ama 3 ay gecikmeyle falan filan diye konuşurken Sarkozy demiş Merkel'e böyle. Wikileaks belgelerinde bunlar varken ondan sonra şimdi aralarından su sızmıyor ya. O çok güzel. Ben seviniyorum böyle hani güzel bir... devletler arası ilişkinin yansıması insanlara da yansıdığı ne kadar güzel oluyor. Vallahi bir Fransız peynirleri götürülüyor, işte Bordo şarapları, ondan sonra her buluşmalarında birbirlerine hediyeler. Allah Allah ne vallahi güzel. Ne kadar mandalina götürmüş mesela. Sonra da böyle kabuklarının gözüne sıkarak onu çok espriler, çok şeyler. Oktay bir duralım artık ya. Duralım ya. Durduğumuz şey olsun artık. Duralım yani. Hakikaten duralım. O zaman bir şarkıyı şey yapalım, ondan sonra da şey edelim. Onu, tamam mı? Onu o şekilde yapalım. Hadi bakalım. Mutluluklar dileyelim tabii ki. Yani böyle sanki şey gözümüz var gibi de olmasın. Sarkozy ile tabii Mark'a. Canım orası muhakkak yani. Ay ay ay. La la la. Valla ne çaldım konusunda hiçbir fikrim yok da sevgili dinleyiciler. Dur bakalım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ne oldu Oktay? Flash gelişme var galiba. Yo yo yo, flash gelişme yok. Flash gelişme yoksa... Sakin. Herhangi bir paniğe mahal vermeden devam edelim o zaman. Tabii tabii madem. Bakacağız. Gündeme bakacağız. Biraz da o zaman bu saat itibariyle cinsellik rahat rahat konuşabileceğimiz için çok mutluyum. Artık 9'dan önce mi konuşuyoruz ya? 9'dan önce artık Oktay. Yani bugün yağmurlu ya, trafikte... çok fazla vakit geçirmiyordur çocuklar diye düşündüm. Belki yanlış düşünüyor olabilirim ama artık rahat rahat seks falan konuşabiliriz yani. Seksli meksli haberlere bakmak istiyorum ben. Çünkü artık dayanamayacağım. Bu nedir sence Fahir? Bu nedir derken? Onu bilemeyeceğim. Bu nedir ya? Radikal'in sür manşetinde 1319 zaferi diye bir şey verilmiş. Çok özür dilerim Fahir, senin haberini evet, önüne yani geçmek istemem kaldı. De. Bir anda hemen yani bunu söyleyeyim de ama kaçacağım. Ama habercilikte de zaten. Haber atlamayalım yani. Önemli olan da haber atlamamak. Habercilik adına 1319 zaferine bir bakıyoruz. Sonra seksin meksle konuşurum. Yani sarı renkle yazılmış. Ama 3 ve 1 kırmızıyla yazılmış. Şimdi 1319 dedim. 1. 1319'un içinde. 1319 sonra yenmiş Galatasaray. Ha evet. O. 3-1 oradan yakaladı. 3-1 de skor. Tamam. Skor. Her şey anlaşıldı. 1 ile 9'un bir esprisi var mı? Yok. Ya, onlar sarı artık zaten. Hakikaten sarı. Şeyden yağını çıkarıyorlar artık yani. Yağını mı çıkarıyorlar? Affedersiniz, başka bir şey mi çıkarıyorlar? Onu bilemeyeceğim tam olarak. Neyse. Buyurun siz buyurun. Düzenli seks hayat uzatıyor diye bir haberimiz var. Hemen neye göre, kime göre? Ama altında da bir haber okudum. 14 yıldır uzatıyor deyince böyle bir şey nasıl ya falan diye onunla bir, o haberin alakası yok. O da bir başka bir kadıncağız saçlarını uzatıyormuş. Neyse, bilim adamları düzenli yoğuşmanın uzun ve mutlu bir hayatın kapısını aralayacağını elbette ki söylüyorlar. Araştırmalara göre yoğuşma sağlık için ilaçlardan çok daha yararı var. İşte düzenli bir takım şeyleri düzenli günü gününe yapmanın, çünkü ödevlerde de böyledir. Ödevlerimizi de günü gününüze yapma. Günü günümüze, günümüzü günümüze denk getirmemiz, günü gününe yapmamız lazım. Aynı şeyi her hayatın her alanına uygulamamız lazım. Biriktirmeden mi yapın diyorlar? Biriktirmeyin yani. Diyorlar. Doğal bir ağrı kesicidir. Affedersiniz, kansere karşı korur. Ya bu ağrı depresyona kesici de iyi gelir, kalbe yararlı. Ayrıca da hakikaten egzersiz dünyası artık buna doğru yöneliyor. Yani bakıyorsunuz pilates, bunların hepsi tabii ki güzel, faydalı şeyler ama her şeyin başı ne? Cinsellik. Doğru. Cinsellik diyor uzmanlar. Her yoğuşmada ortalama 200 kalori hesabını size bırakıyorum yani. Oradan herkes hesabını yapsın. Bir basit çarpmaya bakar. Ondan sonra nabızlar 70'ten 150'ye, 150'de normali mesela adamın 100-120 olanlar var. Onlar 200-250. Hayır, heyecanlanıyor musun sen bu konuyu konuşurken? Yani çünkü birkaç kere dilin şey oldu yani. Dilim ağzımda büyüyor Oktay, bana bir şeyler oluyor. Ne geliyor aklında sen bu haber? Bu haber son derece bilimsel. Bir yandan tabii yani ele alış şeklimiz itibariyle saçma da olabilecek bir şey yani ama... Bir yandan sen niye heyecan yapıyorsun ki? Belki de ben gözümle abartıyorum sen yahu. Sen niye abartıyorsun? Orada rakam mı vermiş? Mesela 200'de bir şey mi çarpmış? 200'de çarp demiş ya. Hesabı kolay. Mesela 100'de çarpmak kolaydı. 200 yani per yoğuşma 200 mü? Onu da elçiliklerde dinleyenler için galiba söyledim. Per yoğuşma. Evet, yoğuşma yoğuşma. Onu 200'de zarf et demişler. Zarf et demiş. Orada bir işlem var mı? Mesela bakayım. 12 ile çarpıyorsun. Hep tam 200'ü. Sonuç çıkarmışlar. Hep 200. Tam sonuç. Şimdi kalbe yararlı, haftada 2, bilemedin 2, bilemedin 3. Hemen 1-2 diyetisyen çıkar şimdi. Kalbe bunun hiçbir yararı yok buna diye. Buna Karatay ne diyecek, Karatay, onu merak ediyorum. İşte Karatay çıkıp hiçbir yararı yok. Yorar, bir kere yorar. Hiç yapmayın. Hiç, nasıl ki meyve yemiyoruz, hiç. Hiç yemeyin. Ya, o da çünkü tamamen şeker. İşte migren başta olmak üzere. Sonra kardiyoloji derneği de çıkıp açıklama yapmak zorunda kalacak. Vallahi ya. İşte böyle geliyor bu olaylar ya başımıza bizim. Bu gündemler böyle oluşuyor. Neyse, işte bunları bilelim. Hesaplarımızı, kitaplarımızı, defterimizi önümüze alalım. Başımızı da, şapkamızı da, bir şeylerimizi alalım. Çetele tutan da yoktur herhalde ya bunu. Var Oktay, ne çetele tutanlar var. Var mı çetele var tutan? Ya tabii ki çeteleci. Öyle güzel bir şarkımız vardı. Çeteleci diye geçer. Evet. Orman ve Su İşleri Bakanı'nı biliyorsun. Bakayım. Bak bakayım, bakanlar kurulu. Çünkü bakayım, sevgili bakan, dinleyiciler, bizim sevgili stüdyomuzda bütün bakanların resmi var. Bakayım, onu göremedim. Veysel Eroğlu'ya bak hemen, Egemen Bahçin hemen. Sağında, sol üst çatlasında. Bir yanında. Tamam, anladım. Veysel Eroğlu Twitter'da dün kedi uyarısı yaptı. O kadar şaşkınlıkla karşılandı ki bu. Kedi uyarısı ülkecek. Dedi. Ülkece mi? 2-3 sefer bana şey geldi yani Twitter'dan. Retweet yoluyla geldi bana. Ne bu, ayakkabı içinde kedi uyarısı mı yoksa nasıl bir kedi? Ayakkabı içinde uçan karınca uyarısı yapılır Fahir ve akrep uyarısı yapılır. Tamam. Hayır, kedi yani. Tamamen soğuktan korunmak için aracın motoruna girmiş. İşte lastiklerin üstünde ısınmak için uyumuş. Durmuş, evet, uyumuş olan kedilerin orada kalabileceğine dair bir uyarı yaptı bakan. Ne yapacağız? Kış geldi. Lütfen arabanıza binmeden önce oralarda bir yerde ısınmak için bir kedicik sığınmış mı diye bir bakınız. Hareket etmeden önce şöyle sağına soluna bir bakınız diye. Aa, bakanımız kedici mi çıktı? Ya kedi çıktı. Aa, süper bir uyarı. Yani kedi, ben de bir kedi sahibi olarak hakikaten. Tabii tabii. Yani benim de en büyük korkularımdan bir tanesi, özellikle böyle sitenin içinde bir geri çıkmak zorunda kaldığımız belli bir bölge var. Orada insan arkasını görmüyor. Kediler birden çıkar diye insan korkuyor doğrusu. Ya bizim sabittir apartmanın girişinde mesela uyarı. Bizim yöneticimiz bu konuda çok hassas var. Kedilere dikkat diye. Tabii. Yani çok, o yüzden böyle bakandan gelince de bizim kediler hep kaporta üstü takılıyorlar gitti yani. Kaporta üstü mü? Kaporta üstü. Kaporta üstü gündüz takılır. Duran arabaların kaporta üstü. Adeta bir kedi gibi düşünüyorsun ya. Seni iri bir kedisin. Yeri geldiği zaman kedi bir kedi gibi. Yerim. Yeri geldiği zaman fail yapma. Yeri geldiği zaman bir kedi. Yeri geldiği zaman bir. İri bir kedi olduğuna ikna edeceğim seni. İtalyan fail. Teşekkür ederim. Bu konuyu nasıl buraya getirdiğinde benim için de şey yapıyorsun. Ne bileyim ya, kedi konusu açılınca aklıma hep o konular geliyor nedense yani. Biz de o zaman bir kere daha hatırlatmış olalım. Arabalara binmeden önce şöyle bir sağına soluna lastiklerin üstüne. Sabah işinize, okulunuza, falanınıza filanınıza arabalan arkaya gidiyorsanız şöyle bir bakarak olun diyorsunuz. Aynen öyle, bir bakarak olun diyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir, o zaman ben bir hemen şey vereyim. Ver bakalım. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de hamur işlerinin bugüne kadar çok zararını gördük. Hiçbir zararı yok hamur işinin. Hayır. Bir yan etkisi daha çıktı. Yapılan araştırma İngiltere'de özellikle. Bilakis virüsleri öldürür hamur. Yok, o değil. Hanımefendi. Bayan Karatay, lütfen bir saniye bitirebilir miyim? Hepimizin içinde birazcık Karatay'dan var. Var, var. Fazla kiloya neden olmasının yanı sıra. Yanı sıra demişler. Olur mu? Ay, durduramıyorum Fahir kendimi. Özür dilerim ya. Lütfen ağzınızda vurmak zorunda bıraktırmayın. Aşırı tüylenmeye de neden olduğu ispat edildi. yüksek karbonhidratlı ve şekerli kek, börek gibi hamur işi gıdalar tüketmek vücutta tamam, size bilimsel kısımlarını geçeceğim. Bir şekilde testosteronu daha fazla salgılatıyor. Onun da yan etkisi tabii ki erkek tipi tüylenme. Biliyorsunuz tüylenmemiz çok çeşit çeşit. Evet. 2-3 tip vardır benim bildiğim. 1. Erkek tipi. Garson boy. Bir de neydi? Piknik. Ha, piknik tip. Piknik tip tüplenme. Tüplenme değil, tüylenme. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. özellikle yüz bölgesinde bu neden oluyor. Hanımlar dikkat diyoruz. Hanımlar, beyler de hani yan etkisi çok fazla olmaz. Yani bazen adamı görüyoruz, adam şey diyor ya, daha gece tıraş oldum ama oturuyor. Yedin poğaçaları, şeyleri, börekleri gece poğaçaları, yatarken. Poğaçaları, börekleri ne yapıyor? Sabaha adeta kıl yumağı. Evet, ama kadınlarda tabii yan etkisi çok daha dikkat çekici hale geliyor. Aman dikkat diyor uzmanlar. Aman hamur işinde şey mi olur ya? İnsanı nasıl böyle bir soğutuyorlar hamur işinden bilmem nesinden. Karatay Hanım hiç öyle demiyor. Ben bir sürü... Bir saniye, 60'lı yıllar geldi. Bir dakika, ne oluyor? Hamur içinden soğutmak için daha kuvvetli bir şeylere ihtiyaçları var ya. Kıl çıkar yüzünüzde diye soğutulur mu? Bu nasıl bir soğutma şeyi ya? Ya 80'li yıllarda radyo. Tamam, o zaman iddialaşmayalım Fahir. Buyurun konuşsunlar onlar. Tüm zamanların en iyileri her zaman Radyo OTTÜ'de. Hayatın sesini aç. Radyo OTTÜ. Sinirlenmiyoruz. Yeni bir saatin başından günaydın diyoruz. Gördüğünüz alışveriş merkezinin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9-10 yaptık saatimizi. Bu en son şarkının sonundaki sesleri ben çıkarmış gibi oldum değil mi Fahir? Vallahi hakikaten sinirden abanma, teli kıracaksın. Kıracaksın derken. Ne kadar güzel gelmiştim şu stüdyoya. Karnı doku... Sırtı pek, keyfi yerinde. Hakikaten ya. Bir de dışarının ısınması radyomuza ne güzel yansıdı. Hakikaten eller free hands teknolojisiyle yayın yapma imkanına sahip. Teşekkür ederiz Fahir. Hadi benim keyfimi yerine getirecek bir şeyler söyle. Hadi senin neşveni yerine getireyim de bugün davetiyeler dağıtacağız. Neye dağıtacağız? Kime dağıtacağız? Nasıl dağıtacağız? 87. Radyo OTTÜ özel gösterimine davetiye Sherlock Holmes. Ne ki 87. Radyo OTTÜ özel gösterimi? Sherlock Holmes, A Game of Shadows, you know? As usual. You know da var mı film isminin içinde yoksa? Yok. 14 Aralık 2011 Çarşamba gününe denk gelir sevgili dinleyiciler. Kaba bir hesapla doğru. AFM Antalya sinemalarında. Ondan sonra başka ne söyleyebiliriz filmle ilgili? Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Robert Downey ve Jr. Ve ortağı Dr. Watson. Ortağım Dr. Watson. Orti diyormuş. Jude Law. Londra'nın dışında geçecek bu sefer film. Hadi canım. Neresinde? Manchester mı? Liverpool mu? Neresi? İngiltere'nin de dışına çık. Hayır. Fransa, Almanya ve İsviçre. Oo, neden bahsediyorsun? Bayağı geziyorlar yani. Fır geziyor. Demek ki durumları iyi. Ondan sonra 16 Aralık 2011'de vizyona girecek film. 16 Aralık'tan 2 gün önce her keşlerden önce 87. Radyo Otto özel gösteriminde siz izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Davetiyeleri havadarda uçuşturacağız saat 21'de 14 Aralık çarşamba akşamı. O niye böyle bir sapıkça bir şey yapıyoruz? Davetiyeleri sürekli havalarda uçuştura uçuştura bedava bilet sevgili dinleyiciler. Bedava bilet veriyoruz sizlere. Sharing is caring abi, bilmiyor musun yani? Sharing is caring, çok doğru. Evet, elçiliklerden dinleyenler şu anda hakikaten mest oldular. Sharing is caring diyerek. Telefonumuz çalıyor ama neye istinaden çalıyor onu bilmiyoruz. Aç bakalım, belki tahmin etmiştir ne soracağımızı, ne konuşmak istediğimizi. Valla şu lafımın üstüne çat diye kesildi, öyle söyleyeyim sana. Hadi ya. Vallahi billahi. O zaman ne yapıyoruz, neye istinaden verelim? Bugün tokluk sesi kadar güzel bir şey var mı sevgili dinleyiciler? Neyse, yayına gitmemiştir herhalde Oktay. Bence gitmiştir de neyse. Onu podcastlerden dinleme imkanına sahipsiniz. Kaçıranlar evet. İçin bir kez daha. Kaçıranlar için ömre bedel. Ne istinaden verelim? O zaman dedektifleri konuşalım. Dedektifleri ve yancıları. Tamam. Ortağım Doktor Watson gibi yani, anladın mı? Ben dedektif ve ortağım Doktor Watson. Dedektifleri ve yancılarını konuşuyoruz. İlla yancısı olmasa da gerek yok ya. Tek başına çalışan dedektifler de olabilir. Tabii. Onun dışında şey de verelim bugün ya. Bu akşam If Performance Hall'da Erkin Koray konseri var. Ona da davetiye. Öyle mi? Ona da davetiye verelim. Tabii Erkin Koray seven var. Tamam. Sherlock Holmes ile Erkin Koray çok uzak şey değil birbirinden bence. Bilmiyorum. Erkin tercihli o zaman. Tercihli. Tercihli. Tercihli, evet. O zaman telefon numaramız 210-30-30. Dedektifleri konuşacağız. Ya dedektif ve yancısı. Konuşacağız. Evet, yancısı olmayan ya dedektifleri de konuşabiliriz. Yancısı olmayan dedektif. Ay canım, zavallı dedektif. Niye ya, öyle çok dedektif var. Ben tek çalışırım falan filan diyen. Geceleri çalışırım diyen dedektifler de var yani. Onlar da ek iş yapıyorlar. Sahte dedektif. Üfürükçü dedektifler. Onları da konuşacağız sevgili dinleyiciler. Hadi Sherlock Holmes. Yalnız Sherlock Holmes dışında. Evet, Sherlock Holmes hariç her dedektifi söyleme imkanına sahipsiniz. Yok bakalım. Mu? Hoppa, nasıl yok ya, var da açmıyorum. Günaydın. Günaydın. Yine görüşüyoruz hanımefendi. Aslı için. Kim efendim? Aslı. Aslı Hanım. Evet, Aslı. Aslı Hanım. Neredesiniz şu anda? Anadolu Bulvarı'ndayım. Anadolu Bulvarı. Aslı Hanım. Ne tarafa doğru gidiyorsunuz? İstanbul yoluna doğru mu? Eskişehir yoluna doğru mu? Eskişehir yoluna doğru. Otlu'ya doğru. İyi. Ne tarafa geliyorsunuz? Beriyan'a geliyorsunuz yani. Pardon, anlayamadım. Beriye geliyorsunuz yani. Evet, Beriye. Beriye geliyorsunuz. Peki Aslı Hanım, biz de sohbet etmek istemiyor gibisiniz. Evet, ne oldu, bir terbiyesizliği mi? Yok, çok sıkışıktı bile, galiba polis memuru beylerin yanından geçiyor. Ama polis memurları size şey davranmayacak da kime davranacak Aslı Hanım? Sizin gibi zarif bir hanımefendi Anadolu Bulvarı'nda her zaman rastlanmıyor. Çok mersi. Rica ederim. Madem birbirimize de güzel dileklerimizi ilettiğimize göre, buyurun siz dedektif. Bir şey soracağım Aslı Hanım, dedektifinizi almadan önce siz hastası mısınız dedektifli filmlerin? Yani evet, aslında Sherlock Holmes'u duyunca daha çok heyecanlandım çünkü Jude Law'un sanatını beğeniyoruz o yüzden. Jude Law'un sanatı diyorsunuz. Jude Law'un sanatı Robert Downey Jr.'ın çılgınlığını tek bir yani filmde buluştu. Yani o masada oldu, ben Jude Law'u seyretmeye. Aslı Hanım Doktor Watson ortici çıktı. Ortim Doktor Watson. Yalnız Jude Law'un daha çıplak memelerinin falan göründüğü başka filmler de var. İsterseniz size onları verebiliriz. Sonuçta Sharing is Caring. Ben daha anlatamadım, ben sanatıyla ilgileniyorum. Tamam, biz de hepimiz sanatıyla ilgileniyoruz. Tamam, anladım. Tamam, peki buyurun olsun, Aslı Hanım. Tamam. Siz de bir sanatsal bir şeyler söyleyin bize. Yani film açısından en azından. Ne açısından? Yani hani dedektif. Bir dedektif medektif falan söyleyeceğiz ya. Evet, ama benim söyleyeceğim şey sanatta olmayacak. Olsun. Dedektif Gadget geldi aklıma. Tamam, Müfettiş Gadget yazıyoruz. Müfettiş Gadget. Onun bir yancısı var mıydı? Yok, o zaten komple bir erkek oldu. Evet, Gadget kolları var yancısı. Peki, teşekkür ediyoruz Aslı Hanım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar, hoşça kalın. Sağ olun. Anadolu Bulvarı'nda işiniz gücünüz rast gitsin dedik. Anadolu Bulvarı'nı sanata boğan Aslı Hanım. Müfettiş Gadget dedi. Bakalım devamında Gadget'ın ne gelecek. Gadget'ın da yancısı vardı. O kız çocuğu mu? Bir çocuk var. Bu arada Kadriye'ye dönüyorum. Bakın, beni zorluyorsun. Kadriye almak zorunda kalacağım. Hemen bir bağlasa, hemen böyle seri bir şekilde bağlasa ben ne kadar mutlu olacağım. Burada telefonlar cayır cayır. Yani. Ama lütfen son 3, 2, 1. Evet, aldık. Teşekkürler. Lütfen günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Özlem ben. Özlem Hanım, siz de mi Anadolu Bulvarı'ndasınız? Hayır değilim, ben Esat tarafındayım. Esat tarafı, sesiniz evet. Zaten Esat sesi geliyor Özlem Hanım. Belli oldu demek. Evet, güzel geliyor. Tam olarak neredesiniz Esat'ta? Esat caddeliyim aslında. Tam caddeye çıktım şu anda. Ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Çankaya tarafına doğru mu? Bankaya gireceğim. Durdum şu anda o yüzden. Bankaya gireceğim. Ne banka? Evet. Paracıkları mı çekeceksiniz Özlem Hanım? Yok ya, maalesef. Kredi başvurusunda bulunacağım, bakalım. Hayırdır, ev mi araba mı? Yok, ikisi de değil, ihtiyaç. Bir süre sonra çekeceksiniz ama paraları. Evet, öyle. Bakalım inşallah. Ayıptır söylemesi, ne kadar çekmeyi düşünüyorsunuz Özlem Hanım? Gözümüz yok. Kredi kartı borçlarımı ödeyeceğim. Patladı yani, evet. Diyorsun. Özlem Hanım dikkat edin, aman. Ama borç ödeyeceğim ama bakalım inşallah verirlerse. Verirlerse. Dur bakalım. Özlem Hanım dur bakalım diyelim. Öyle deyince veriyorlar mı bankalar? Yani böyle kredi kartı borcu ödeyeceğim falan filan deyince. Evet, yoksa... evet. Veriyorlar. Verebiliyorlar. Tabii maaşımıza, işte çalışma durumumuza falan bağlı ama verebiliyorlar. Aman Özlem oğlum, canınız sağ olsun ya. Boş verin ya. Şu 3 günlük dünya yani. Harcamayız ya, ne yapacağız yani. Bence de öyle. Aynen öyle. Aynen, devam bakalım. 5 ay sonra bir daha patlatmayın da. Yok, hepsini kapatacağım sonra. Hepsi mi? Kaç tane var Özlem Hanım? 3 tane var. Peki bu kaçıncı patlama? Özlem Hanım. Bu 3. patlama. 3. Allah'ın hakkı 3'tür ya. Son olacak inşallah, bakalım. 3. en son patlama. Hadi bakalım. Bir ödeyin, ondan sonra kredi kartlarını şey yapın. Kapatın. Sonra bizi haberdar edin, olur mu? Tamam. Tamam Özlem Hanım. Tamam. Buyurun, alalım cevabınızı. Ben en çok şeyi seviyorum. Murder ve Scully. Tabii ki. Ne efendim? X-Files'in dedektifleri vardı ya. X-Files'in. Tamam. Murder, tamam. Onlar çünkü sadece normal olayları değil, biliyorsunuz. Hani daha çok böyle çok uzaylılar, doğal alengirli olaylarla ilgileniyorlar. Evet. Doğru, evet, valla. Onları çok seviyorum ben de. Biz de sizi, onlar da sizi çok seviyorlar bu arada. Hiç üzülmeyin. Tamam, çok sevindim buna. Tamam. Hadi kolay gelsin Özlem Hanım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Vay be. Patlayan kredi kartlarıyla dikkat etmek lazım. Çünkü çok tehlikeli sonuçlar yaratabiliyor. Aynı televizyon gibi. Günaydın efendim. Banyodan sonra patlayan televizyondan bahsediyorsun değil mi? Ama yok, günaydın. Yok işte, 87. Radyo Tiyatro özel gösterimine davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Yani gölge oyunları da diyebiliriz gölge buna. Gölge oyunlarının böylesi diye geçer hatta sinema dünyasında. Sherlock Holmes'un ilkini izlemiş miydin Fahri sen? İlk filmini? İlkini izlemedim. Günaydın. İyi, teşekkür ederim. Sizin telefonunuz mu, radyonuz mu, bir şeyiniz bir felaket bir açık. Her şey kapalı. Her şey kapalı. Tamam o zaman, bizden ötürü bir şey olabilir bu. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Başak ben. Başak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kredi kartı patlattınız mı daha önce? Yok, hayır. Hiç mi? Yok, hayır. Kaç tane kredi kartınız var Başak Hanım? Sadece annemlerin ek kartı var. Annemlerin ek kartı. Durun daha bir siz bağımsız kartlara geçin de o patlatmanın zevkini, coşkusunu yaşayın doya doya. Umarım yaşamam zaten. Ya ama her fani bir gün kredi kartı patlatmayı yaşayacaktır diye bir laf var biliyorsunuz. Evet. Ünlü biliyor musunuz onu? Ben bilmiyordum mesela. Vallahi ben de 10-15 saniye öncesine kadar bilmiyordum. Vallahi ağzımdan dökülüverdi bir anda. O zaman artık ünlü bir Fahir atasözü. Çok teşekkür ediyorum Başak Hanım. O sizin zarif görüşünüz diyelim. Buyurun Başak Hanım, siz söyleyin. Ben eski bir Türk dizisinden bahsedeceğim. Bay Kamber vardı. Bay Kamber mi? Hatırlar gibiyim Kemal ya. Kemal Sunal'ın. Kemal Sunal'ın. Bay Kamber vardı, doğru. Evet. Bay Kamber'i Bay Kamber diye döndürmüşlerdi. Türkçemize de öyle geçmişti Bay Kamber. Onun yancısı var mıydı orada? Vardı, bir tane sarışın bir asistanı vardı, Pınar diye. Sarışın uzun saçlı. Sarışın Pınar diye bir asistanı vardı. Sonra evlendi, evlendikten sonra işten ayrıldı. Tabii kocası çalışsın istemedi. Nasıl ya sarışın? Gerçekten mi? Ben hiç hatırlamıyorum bu Bay Kamber'i ya. Evet, bu arada sizin yaşınız itibariyle bunları hatırlamanız da enteresan. Yani hatırlıyorum, çok severdim. Kemal Sunal'ı da severdim, bunu da severdim. Ya aman ne güzel, biz de sizi seviyoruz Başak Hanım. Siz sevilmeyecek bir insan mısınız, aşk olsun. Teşekkürler. Rica ederiz Başak Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay var mı sorun yöneltmek istediğin? Yani A'dan Z'ye her şeyi söyledi Başak Hanım. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Başak Hanım'a en kısa zamanda Bay Kamber'ini bulmasını temenni ediyoruz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Duyuldu mu kendi kendime söylendiğim? Evet, Oktay kendi kendine söylenirken yakalandı sevgili dinleyiciler. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diyoruz hatta. O zaman kısa hemen müfettişleri alacağız. Geçir. Murder. Müfettiş, polis ve komiser. Ve tabii ki komiser yardımcılarını alacağız hızlı hızlı dinleyicilerimizden. Çünkü özel gösterimize davetiyeleri veriyoruz. Havalarda uçuruyoruz. Yani şurada birisi bir şey dese benim gönlümü fethedecek aslında ama. Bir dedektif mi var aklında? Ya dedektif aslında, yani bir tane böyle, yani var benim aklımdaki söyleyene çok güzel. Bu mu Fahir? Bu değil. Bu değildi. Bakalım gönlümdeki sesi bulan Şimdi sevgili dinleyicilerimiz cayır cayır. Sevgi miymiş Fahir? Sevgiymiş de, her şeyin başı sevgiymiş de Oktay. Yani onu söyleyene direkt Erkin Koray davetiyesini vereceğim aklımdaki. Erkin buraya Koray da yazdım. Davetiyeleri ve özel gösterme davetiyeler havalarda uçuşuyor. Evet, onu söyleyen varsa hakikaten diyeceğim ki aferin. Havalarda uçuşuyor. Yahu kalıbını... telefon bağlamak bugün... bu kadar zor olmasa gerek arkadaşlar diye içeriden sinir noktasına getirdiniz beni. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Nazlı'yla. Nazlı Hanım, beklettik sizi, kusura bakmayın. Teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Niye? Ya. Öyle geliyor sesiniz, biraz tamam. Böyle bir şey geliyor ya. Öf, falan gibi bir hava var. Niye Nazlı öyle? Hanım'ın... Yok canım, sesinizi duydum, daha iyi oldum. Gerçekten. Şu anda dinleyemiyordum, pek özlemişim şimdi bugün dinleyince. Niye? Nerede? Niye dinleyemiyordunuz? İşte öyle sabah... Denk gelmiyordu. Pardon. Geceleri çalıştığınız için haliyle Nazlı Hanım böyle şeyler oluyor. Hayır canım ya, yok müdürlerimiz falan buradaydı da falan filan. Yani dinleyemiyordum ama şimdi dinlediğim için çok mutluyum. Arızaya geçirmeyin çok... Nazlı Hanım. Oktay sen de gidiyorsun üstüne. Hayır çok mutluyum diyor. Hala soruyorsun Fahir yani. Niye dinleyemiyordun müdürler kim bilmem ne diye. Allah, Nazlı Hanım. Allah da benim beyanımı versin. Biz de bir değişiyiz ama bugün siz dinliyorsunuz diye. Farkındasınız değil mi? Bak selamın kavlel dedi. Benim gönlümde ayrı bir noktaya geldi şu anda Nazlı Hanım. Bir çıtayı yükseltti yani. Nazlı Hanım neredesiniz? İş yerine geldiniz mi? Ben şu anda ya otoparktayım işte, girmeye çabalarındayım. Ulan bu herkes saat 9.30'da otoparklar vallahi hakikaten. Otoparklarda arabalar, arabalarda adamlar var. Evet. Yani... Buyurun Nazlı Hanım. Ne oluyor Nazlı Hanım? Telefon geliyor. Diğer telefon çaldı, onu kapattım. İyi yaptınız Nazlı Hanım. Patron benim arıyor değil mi? Benim aklıma şey geldi. Yok patron değil. Şey geldi benim aklıma. Hani bir tane Türk dedektif vardı. İhanet Avcıları diye bir şey vardı. Sahte dedektif Joseph. Ben onu söylemek istiyorum. Çok inşallah sahte dedektif Joseph. Sahte dedektif Joseph mi? Bana hiçbir şey ifade etmediği gibi. Olur mu? Hani şöyle bak, bir dakika, bir saniye. Tamam canım, kapatmıyoruz zaten. Buyurun. Bir saniye. Hayır, kapatmanız için yani, canlandırmanız için. Şimdi böyle bir tane karavanda mesela ben gidiyorum, diyorum ki Joseph Bey sanırım eşim beni ağlatıyor. Eşim takip etmemiş. Ha bizim çakma bildiniz şey mi diyorsunuz, tamam. Bildik. Kendi karısını ağlatırken yakalanması da ayrıca bir manidardı. Ondan sonra da program falan bitti zaten. Ya. Halbuki en başlayacağı yerdi programı. Aynen. Yani niye bitirdiler bilmiyorum. Ben olsam daha da ilgiliyiz. Tamam yani. Hatırladık Joseph'i, hatırladık. Nazlı Hanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hadi ederim. Hadi bakalım telefonlara cevap, aynen. Ben de hoşçakalın. Hadi güle güle, hoşçakalın. Sahte dedektifi de yazdık. Sahte dedektif... Programın adı mıydı yoksa karısını aldattığı şey öğrendikten ya. Sonra mı sahte dedektif ünvanı geldi adama? Ya bu şey davasında da ortaya çıkmıştı. Neyse söyleyeceğim şimdi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Serhat. Serhat Bey, hoş Serhat geldiniz. Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Birden size de bir coşku geldi. Hayırdır? Vallahi o bekletme müziğiniz o kadar güzel ki böyle yerimde duramadım. Ne çalıyor biz bilmiyoruz ya, bekletirken. Keşke öyle olsa böyle daha ritmik. Daha ritmik diyorsunuz. Neyse isterseniz onun kaydını size gönderebiliriz. Evde de dinledikçe bizi anarsınız. Tabii adres bırakıyorum ben hemen. Tamam teşekkür ederiz. Serhat Bey buyurun, sizi dinliyoruz. Vallahi benim aklıma gelen dedektif Hilal Cebeci, yancısı da Pampişleri. Hilal Cebeci ve Pampişleri diyorsunuz. Ama evet. Hilal Cebeci'nin bir şeyini görmedik biz bunu. Yani bir şeyini görmedik derken. Yani onu açmayı, gördük de. Nasıl bir şeyini görmedik? Yani bir numarasını görmedik böyle. Numarası. Bir çözdüğü bir olayı görmedik diyorsun. Ya çözdüğü olaylar var işte. Bu şeylerin kimin geliri, kimin gideri, onların hakkında sürekli konuşuyor. Giderli ha, konuşuyor diyorsunuz. Gelirli giderli konuşuyor. Çok gelirli giderli konuşuyor. Olmaz diyorsanız da Temtem ve... köpeğini alabiliriz dedektif olarak. Tenten ve köpeği. Tamam. Tenten ve köpeği ve bırak o köpeğin filmini diyerek biz de kapatıyoruz o zaman Sedat Bey. Teşekkür ediyoruz. O değil de Fahir abi, iyi günler diliyorum ben size. Evet, teşekkür diliyorum. Teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum. O değil de diye seni sinirlendirmek için evet yapıyorum. Yani. Hiç gelme Fahir. Hiç gelme. Sedatçım öpüyoruz yanaklarından. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Hoppa pampişlere dikkat diyor Sedat. Evet tamam, teşekkür ettim ben Sedat'a, sağ olsun, var olsun, esas o değil de diyerek benim de arızaya geçmeme neden oldu. Günaydın efendim. O değil de. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Uğur. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Şu anda Dikimevi taraflarında Çankaya'dayım. Neredesiniz, Çankaya'da mısınız? Ben de Dikimevi taraflarında, evet. Çankaya'dayım. Ne inşaatı yapıyorsunuz Uğur Bey? Konut inşaatı yapıyoruz. Konut diyorsunuz. Konut deyince akla gelen tek isim. İleride bir ağaoğlu olmayı düşünüyor musunuz Uğur Bey? İnşallah ya, o yaşa kadar. O yaşa kadar. Ne var? Adam sizin yaşınızdayken de çatır çatır dikiyordu onlardan yalnız Uğur Bey. O yaş dediğiniz yani. Konu... Kaç yaşındasınız? 28. Daha var ya. Hadi daha ya. Var. Peki konut yaparken bir sırrınız var mı açıklamadığınız şu ana kadar? Konut yaparken ya özel bir şey yok. Şey yok olur işte mu? Kaliteli malzeme falan diyeceksiniz yani. Uğur Bey. Kaliteli malzeme. Yer altı deyin, yer üstü deyin, bir şey deyin yani. Yatırım ders deyin. Ders dubleks deyin, bir şey deyin yani. Yani ben sevgi diyorum hala. Sevgi dediğiniz için işte belki bütün de para dakika, kazanamıyorsunuz ama bütün alkışları kazanıyorsunuz. Avet, avet derken. Evet. Yeterli. Teşekkür ederim. Evet, hemen alalım şimdi müfettiş şeyinizi. Aslında benim diyeceğim kişi yarattığı karakterden çok kendisi anılıyor. Evet. Ben de zaten kendisini diziler, kendi adına çekilmiş dizilerinden hatırlıyorum. Cevabım Agatha Christie olacak. Agatha Christie diyorsunuz. Hatta detay olarak Herkül Poirot. Evet, o da dedektifinin adı. Ama ben kendisini açıkçası dizisinden hatırlıyorum. Agatha Christie'nin kendisini oynadığı ya da kendi oynamıyor da işte kendi adına oynanan dizisini Çok teşekkür ediyoruz Sedat Bey. Sedat Bey, Uğur Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Uğur Bey. Uğur Bey diyor. Uğur İnşaat. Sevgiyle diyor, her şey diyor. Çok güzel olur ki diyor. Uğur İnşaat. Uğur İnşaat. İnşaatta kalite. Uğur İnşaat. Reklamlar. Güçlendirmeyi sevgiyle yapan firma. Günaydın. Günaydın efendim. Ama günaydın. Kapat. Kapattınız mı? Kapattı evet. Bence kapatmadınız. Yıldıza bastı. Yıldıza basmasaydı iyiydi. Çok iyi gidiyordu da yıldıza bastı. Santralli telefondan yıldıza basmak kapatmakla eşdeğerdir. Kapatmaya da lalettir Oktay. Günaydın efendim. Günaydın efendim, Melike öğretmen ben. Aa, Melike öğretmenim. Canlar canlar, merhaba, günaydın. Valla uzun süredir bize canlar diye hitap eden yoktu, çok iyi oldu doğrusu. Neredeydiniz Melike hocam siz? Tatilde miydiniz, neredeydiniz? Ders programı değişti, çok erken derse başlıyorum. O yüzden sizi ne dinleyebiliyorum, ne görebiliyorum, ne duyabiliyorum. Biliyorsunuz sizi duymak görmek demez. Onun için çok muzdaribim, bugün yakaladım. Çok şükür. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, valla bir enerjik olduk biz de. Sizi duyduk, iyi oldu, güzel oldu yani. Ben deli gibi bir şey oldum ben valla. Deli gibi Fahir'in kafası karıştı. Haydi şu an yerine geldi. İyice. Saf saf bana bakıyor Melike hocam. Nasıl her şey yolunda mı? Dersleriniz iyi gidiyor mu? Güzel gidiyor mu? Öğrencilerinizden memnun musunuz? Sizi üzen... Çalışmaya devam, hayala gürele. Sizi üzüyor mu öğrencileriniz? Üzen öğrenciniz var mı? Evet var var çok. Var. Tamam, o her zaman olduğu gibi onların isimlerini verin bize. Onu yayından sonra isimlerinizi alacağız. Yayından sonra alalım, gereğini yapalım. Evet. Tamam, oldu. Hemen dedektifimizin ismini de öğrenelim. Vallahi benim hani küçüklüğümden beri bu işler nasıl yapılıyormuş, böyle yapılıyormuş demek diye hayranlık düşündüğümüz en klasik ve feminen dedektifimiz Agatha Christie. Ama onu Uğur Bey sizden önce söyledi ama Agatha Christie. Ben yayını dinleyemiyorum. Bir de tabii modern zamanların dedektifi var. Hafif de ajan sayılır, James Bond. James Bond. Onun yancısı da bir sürü kadın oluyor değil mi? Tabii olur. Filmine göre olur. Değişiyor. Peki, olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Melike Hocam. En sevdiğiniz James Bond hangisi bu arada? Bir de onu öğrenelim. Vallahi en sevdiğim James Bond eskilerden. Sean Connery mi? Hayır, yani. Yenileri pek böyle tutmuyorum. Bana çok tıfıl geliyorlar. Eskilerden olsun da fark etmez diyorsunuz. Eski olsun. Bizim olsun diyor Melike Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz sağ de sizi efendim, öptük. Sağ olun efendim. Hoşçakalınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Haydi kolay gelsin dedi. Her karşılıkta da öpüştüğümüze hatta göre. Hatta gelsin duyulmadı. Evet. Günaydın efendim. Evet. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Emre Bey vallahi Emre yemin ediyorum yani yanlış anlamayın ama sanki yatak odası sesiyle konuşuyorsunuz. Tüylerim diken diken oldu ya. Fahir çünkü yatak odasıyla sesiyle konuşunca biri karşıda tüyleri hep diken diken olur. Ben de mesela kütüphaneci sesiyle konuştuğunuz için tüylerim diken diken oldu. Anlıyorum. Sanki anlıyorum. Kütüphanede gibisiniz de böyle birilerini rahatsız etmemek için konuşuyormuşsunuz. Öyle bir şey yok değil mi? Neredesiniz Hayır, Emre yok, Bey? Yok. Arabayı park ettim şimdi. Arabanın içindeyim. Bak Emre Bey de arabanın içinde. Bir gördün otoparkçı Fahir? Daha çıktı aramızda. Otoparkta paso içen dinleyicilerimiz var bu sabahta. Evet, Emre Bey buyursunlar. Neredesiniz şu anda? Otopark dediniz. Hususi iş yeriniz mi var yoksa çalışan mısınız? Çalışanım. Vallahi çok iyi ya. 9.42 otoparklarda bir dinleyicimizi daha yakaladık. Helal olsun size diyorum. Bir daha bize yemin ediyorum orada burada yazıyorlar yayına geç geliyorlar diye diyen olursa vallahi kalplerini kıracağım ya. 9.42'de daha yeni işe gidiyor insanlar. Ama bizim şöyle bir şey, eğitim var şimdi ondan rahatız. Hayır hep mi tesadüf canım yani hep mi tesadüf? Neyse. Tesadüf demedi ki Fahir. Yani neyse. Ben. Emre Bey ne iş yapıyorsunuz siz? Devlet memuruyum ben. Ne kadar öyle güzel. Ne kadar çok güzel düşündünüz diyeceğim zannettim Fahir ben de. Bakayım. Şöyle yeni başladığım için daha tam alışamadım. Ha, diliniz alışmadı. Tamam. Evet, evet. Tamam. Peki Emre Bey, o zaman hemen şeyi alalım biz sizden ya. Çok telefonumuz var çünkü. Tamam. Dedektifler şöyle. Hercule Poirot diyecektim ama Agatha Christie'nin başka bir tane daha dedektif var. Mrs. Fletcher. Ha, aa, Mrs. Fletcher, doğru, tamam. Ayrıca onun bir ayrı dizisi çekilmişti. Onun bir yancısı yoktu herhalde. O yok, tek çalışıyordu. O tek çalışıyordu, evet. Onda hiç böyle bir şey falan da yoktu değil mi? Kavga işte, ne bileyim, böyle silahlı bir sahneler yaşlı, falan filan. Yaşlı başlı kadınla ne silahlı kavgaları. Yok yok, bir daktilosu vardı onun. Evet, çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı yazardı. Ha, öyle başlardı öyle zaten. Demek ki yani dedektif olunca illa böyle bir kavga gürültü olacak diye bir şart yok yani. Öyle bir diziden onu hatırlıyoruz. Peki Emre Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür kolay ederim. Gelsin, sağ olun, kolay gelsin. Hoppa, evet, bakalım bir dinleyicimizi daha alalım. Ya hala aklımdakini söyleyen olmadı ya, helal olsun. İlla dedektif diye geçmesi lazım değil. Yani Türk ayrıca, onu da söyleyeyim. Hmm. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özer ben. Özer Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz? Otopark derseniz vallahi canım çok sıkılacak. Yok hayır, ben okuldayım, ben de öğretmenim. Aman ne güzel, ne öğretmenisiniz Özer Bey? Ben bilgisayar öğretmeniyim. Aa ne güzel, bizim zamanımızda bir sistem disketleri dağıtılırdı. Ondan sonra orada write elen, read elen bir şeyler yazar, isimlerimizi gördükçe ekranda bir coşardık. Hala öyle değildir tahmin ediyorum Özer Bey. Ya artık disket yok, disketlerin kutusu kaldı sadece. Yadigar kutuları diyorsun. Kullanıyorsunuz. Evet, Özer Bey, siz kimlere bilgisayar öğretiyorsunuz? Aslında bir defa öğretmeniyim, yani derse girmiyorum, okuldaki bilgisayar arızalarıyla. Ha şey mi diyorlar, Özer bir benim bilgisayara baksana ya, bunun ekran titriyor. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz, gidip kapatıp açıyorsunuz değil mi, öyle oluyor? Yok yani tamirat, işte yazılım yükleme veya donanımsal sorunlar, hepsini ha hallediyorum. Oo, bayağı sorun var mı sizin? Ya, çok yani. Vallahi yani zormuş, kolay gelsin size. Sağ olun. Buyurun Özer Bey, sizi dinliyoruz o zaman. Tabii ki ben bu kirli pardüsesiyle, sakin tavırları ve gülüşüyle Komiser Colombo diyorum. Aa, Komiser Colombo. Evet ya, söylenmedi Komiser Colombo. Evet ya, hiç kimsenin aklına gelmiyor, çok güzel, bravo. Colombo'nun yancısı yoktu hatırladığım kadarıyla. Bir sekreteri vardı sarışın, o kadar. İyi, o da anca işte zaten onu karşılıyor. Evet, zaten ona bir kişi daha alsa onun parasını veremeyecek. Topajlı mutopajlı çok tutuyor zaten. Bir sürü masraf abi yani. Doğru. O yüzden Komiser Colombo. Teşekkür ediyoruz Ezer Bey. Rica kolay gelsin. Güle güle, kolay gelsin. Ya şu aklımdakini söyleyene çat diye vereceğim de hala niye söylenmedi vallahi. Türkiye'den diyorsun öyle mi yani? Ülkemizden bir dedektif. Ülkemizden evet. Polis mi peki? Polis evet. Aktif polislik yaşamı devam ediyor mu Fahir? Benim mutfakta söylediğim isim gibi bir şey mi? Gibi gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ufuk. Ufuk Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de nerelerdesiniz? Uzun süredir sesinizi alamıyoruz. Ben de iş yerinin otoparkındayım şu anda. Vallahi istifa edeceğim artık. Bir gün bu iş yerinin otoparkında bekleyen dinleyicilerimizi bir yerde toplayalım mı? Ama yine otopark tipi bir yer olsun. Ama benim binamın içinde çekmiyor telefon, o yüzden indim ha, aşağıya. Tamam. Tabii ki efendim, durun zaten. Gönül ister ki 5'e kadar orada durun. Yani eğer istiyorsanız. Ufuk Hanım, böyle bir şey mi var? Böyle bir üzgün gibisiniz. Sesinizde öyle bir şey yok. Kalbinizi kıran biri mi oldu? Değil değil mi? İyi, her şey yolunda hayatınızda. Bilmiyorum, hatırlar mısınız ama ben hani bir nursuz Ufuk vardı, sabahları hani kalkmayı sevmeyen. Evet. Ne oldu o Ufuk'a? O Ufuk hala işte daha sabah olduğu için biraz keyifsiz mi? Öğleden sonra daha keyifli oluyor. Öğleden sonra? Öğlene kadar böylesiniz yani? Evet. Ben de ne bileyim, otoparktan çıkınca üstümdeki şeyi atıyorum falan diyeceksiniz zannettim ama uzun bir zaman dilimi verdiniz ya. Peki kolay gelsin o zaman. Buyurun Nursuz Ufuk Hanım, buyurun sizi dinliyoruz. Nursuz Ufuk. Şimdi bir şey soracağım ben. Başımı kaçırdım. İlla bir yardımcısı olması gerekiyor. Gerek yok. Bakayım. Gerek yok. Hayır, şart değil efendim. O zaman şimdi bir kere Magnum vardı. Magnum. Tamam yeterli canım. Yeter. Magnum'u yazdık o zaman. Bıyıklı Magnum diyoruz. Peki Ufuk Hanım, bıyıklı sever misiniz? Pek değil. Magnum dediniz ama. Ama onun için işte Remington Steel dedim arkasından. Evet, sevdiğini de söyledim. Yani. Evet, tamam peki. Nursuzluğu gene başladı hemen alttan evet, alttan ufak ufak oynamaya. Hemen hemen üstüne gitmeyelim. Peki çok. Ufuk Hanım, teşekkür ederim. Şeyi söylediler mi peki? Ha? Bir sen bir daha de bakayım. Bir daha de bakayım. Bir daha de bakayım. Yani şimdi. Kaç tane de yancısı var. Zaten otomatik kazandınız Ufuk Hanım. Bu akşam If Performance Hall'da Erkin Koray konseri var. Gitmeyi istiyor musunuz? ben filme gitsem olabilir mi? Kızımı bırakıp şimdi konsere gitmek zor olur. Kızla beraber mi gideceksiniz sinemaya? Yani ona yardım etmeyeceğim. Hani dedi Ufuk'un. Tamam peki Ufuk Hanım'a. Ufuk Nursuz diye o zaman Nursuz'u alıyoruz. Evet, birincisini o kazan. Teşekkür ediyoruz Ufuk Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Evet ama o zaman onu... Yok mu telefon? Var var canım. Olmaz mı ya, daha çok günaydın var. Günaydın efendim. Alo. Alo, günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Cemile ben. Cemile'min gezdiği dağlar beşeli divanım. Cemile Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Her aradığımda bu muhabbeti yapıyoruz biliyor musunuz? Ama başka söyleyemiyoruz biz bu şeyi, türküyü polifonik olarak. Yani biz size borçluyuz yani bu türküyü söylemek için. Yok, hakikaten çok seviyorum ben de bu türküyü. Hatta siz bana geçen aradığınızda anlamını sormuştunuz. Evet, evet. Gaydırıbuk falan. Bilmiyordum o anda. Gittim internetten baktım. Ay çok ayıpmış. Hadi ya. Ay çok ayıp. Yayında söylenmeyecek şekilde mi? Evet, evet. Tabii canım, orada Gaydırıbuk sizde ne zannediyorsunuz? Doğru düzgün bir şey olsa öyle denmez yalnız zaten. Yalnız biz oraya kadar söyledik. Farkında mısınız Cemile Hanım? Efendim? O yani türkünün o kısmına kadar söyledik. Orada bıraktık. Teşekkür ederim. Ya, yani lütfen yani şey yapın yani. Fark edin bunları. Cemile evet. Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve hemen alalım yani. Bir sürü telefonumuz var. Süremiz azalıyor. Azaldıkça ya, da stres artıyor. Herhalde söyleyen olmadı. Yani kaçırmadığımı zannediyorum ama Mavi Ay ve David. Aa, evet Mavi ya. Ay Maddie Hayes David. Peki oradan bir isim daha söyleyin. Ya daha doğrusu hani ortaklardı. Tam yardımcı gibi değil ama Maddie. E tamam, ortaklar. Şimdi onlar ortak aldan, canım, yardımcı değil yardımcı ya. Yardımcı yok. İlk başta yardımcı gibi almıştı da sonrasında... Hayır, Medya almıyor muydu David'i yardımcı diye? Yani. Ha yani daha doğrusu evet, kim kimin yardımcısı, kim kimin patronu. Peki oradaki orada sekreterin adını söylerseniz Cemile Hanım, size direkt Erkin Koray'ın davetiyesini vereceğim. Aa! Hani geliyordu böyle, bayan ne bayan orada? Neydi? Topesto! Topesto! Bayan Topesto! Tebrikler. Cemile Hanım, Erkin Koray'ın davetiyesi kazanmak ister misiniz? Vallahi çok isterim. Çok severim Erkin Koray'ı. Çok hora geçti dedi Cemile Hanım. Bu akşam If Performance Hall'da iki kişilik davetiyeyi kazandınız. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Kapıda isminiz olacak. Hiç daha sonra konuşmamıza gerek yok. Bayan Topesto diyerek şifrenizi söyleyip girebilirsiniz içeriye. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz derken yüzüne kapatmış gibi oldum da, bu arada reklama giderse son bir tane alalım, reklama gitmezse reklama son. Gider Fahir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sevtap. Sevtap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelerdesiniz? Uzun süredir sesinizi duymaz olduk. Teşekkür ediyorum. Fahir sen bunu uyduruyor musun? Çünkü Cemile Hanım'a da söyledi. Valla çok ben... sevindim ama iyi uydurun hiç... hoşuma gitti. Evet ben de öyle hissettim. Ne zamandır duymuyorum sizi. Siz kilo mu verdiniz Sevtap Hanım? Biraz da kilo vermişsiniz siz, evet. Aslında şeyden, ben burada evin mutfağında böyle güzel kahvaltı ederken Colombo, Besatçe diye bağırıyorum ama telefonunuz ulaşana kadar herkesler söyledi. Yalnız sağ olsun canım. Belki olacak. Teselli ikramiyesi alırım. Yani, olsun canım, olsun. Siz evde misiniz şu anda Sevtap Hanım? Evet. Ne kadar güzel. Bence de. Gitmeyecek misiniz işe? İşiniz yok mu? Var, home office deyip. Home office? Ne tip bir home office yapıyorsunuz? Yani home office'de ne tip bir iş yapıyorsunuz? Valla danışmanlık türü bir şeyler yapıyorum. Şimdi kendi iş yerim vardı, kapattım. Çok rahatım, özgürüm, mutluyum. Tamam, özürüm. Ne danışabiliriz? Aklımızda olsun Sevtap Hanım size. Boyama, kaplama. Boyama, kaplama malzemelerinde bir numara Sevtap Hanım. Lider marka. Peki Sevtap Hanım, var mı aklınızda daha sonra gene? Valla Arsene Lupin diyeceğim ya. Arsene Lupin, edeyim. Dedim. Değil tamam, Arsene Lupin diye Arsene Lupin dediniz, helali hoş olsun Arsene Lupin. Size feda olsun. Teşekkür ediyoruz Sevtap Hanım. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yok mu ikramiyem ama? İşte biraz sonra belli biraz olacak. Biraz sonra ikramiyeler tamam. Açıklanacak. Siz o da demiştim çünkü Besatçı'ya da demiştik. Siz tamam, işlerinize tamam, varınca... Verdim. Tamam, bir Erkin Koray davetiyesi de size verdim. Hadi. Yaşasın. Tamam. Hadi. Hadi iki kişilik. Oo daha güzel. Yani hadi tadından yenmez. Görüşmek üzere. Tamam, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoppa. Bakayım. Son en son. En son sonu alıyoruz. Reklama gitmeyeceğiz mi? Ha, reklama gider. Pardon, almıyor. Aldık bile ya. Onu artık dinleyicimizin yüzüne kapatamayız. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. En son dinleyicimiz sizsiniz. Buyurun. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Evet. Buyurun. Kimi dinliyoruz? Tuğba ben. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Fahir. Tuğba Hanım çok özür dilerim ya. Bağırmak zorunda kaldım Fahir'e. Estağfurullah. Tuğba Hanım buyurun, evet dinliyoruz sizi. Neredesiniz? Nereye gidiyorsunuz? Ne bu vıy vıy? Ben Anadolu Bulvarı'ndayım. Çay yoluna gidiyorum. Helal olsun. Yolunuz açık. Bahtınız da sizin açık olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica... Rüyanız hayırlı olsun diyoruz. Rüyanız hayırlı olsun. Bir de alalım cevabı, çünkü reklama gitmezsek levye ile dövecekler. Tatlı Sert'ten Mr. Matthew ve Mr. Stretch diyorum. Tatlı Sert Avengers'taki dedektifleri söylüyorsunuz. Evet. Tamam. Yazıyoruz efendim. Sağ olun Tuğba Hanım. Görüşmek üzere. Kısa tuttuk. Sonra uzun uzun sohbet ederiz. Teşekkürler. Güle güle. Teşekkürler lütfen. Büyük seçim dedi Tuğba Hanım. Ve onu da gönderdik. Hoppa. Bir saniye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, güzel altta çalsın o güzel James Blunt'ımızı da dinleyelim. Bir yandan da talihlilerimiz belli olsun. Şimdi havalarda uçuşacak falan dedik ya 50 kere. Ha. O yüzden hakikaten havalarda uçuşturmamız lazım Faiz. Evet, bir tane şimdi davetiyelerimizden bir tanesi Ufuk Hanım'a gitti. Cemile ile Sevtap Hanım Erkin Koray'a bu gece için If Performance Hall'da davetiyeler kazandı. Erkin Koray'ları verdik. Şimdi sen diğer dinleyicilerimiz arasında yapılan... Tamam, Özer Bey'e verelim. Özer Bey. Bilgisayar öğretmeni Özer Bey'e verelim. Ne demişti? Komiser Colombo demişti. Evet. Ondan sonra başka şöyle bir hızlıca gidiyorum. Uğur Bey'e verelim. Uğur Bey'e verelim. Agatha Christie demişti. Evet. Ondan sonra sahte dedektife verelim. Nazlı Hanım'a yani. Nazlı Hanım'a. Joseph. Hadi bir tane de sen söyle Fahir. Bir tane de ben. Ben yazdıklarımı söyledim çünkü. O zaman ben de buradan bakıyorum. Başak Hanım'a verelim. Başak Hanım'a da verdik. Baykamber'e verdik. Baykamber'e verelim. Bayağı da güzel oldu. Tamam. Oldu. Sevgili dinleyiciler, her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugünlük de Modern Sabahların sonuna geldik. Yarın aynı gün ve saatte tekrar birlikte olamayız. O yüzden yarın farklı bir gün olduğunu hatırlayalım. Haftaya istersen onu söyle. Ha, aynı doğru. Gün ve saatte haftaya. Yine Perşembe evet. Günü burada. Ama tabii bu arada birkaç kere daha geleceğiz biz. Evet, tahmin ediyorum geleceğiz. O zaman... James Blunt'ı baştan alalım mı? Hocam baştan alıyoruz. Alalım bakalım, bir şey kaybetmiş miyiz, onu anlarız en azından. Radyo ODTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi pazartesi perşembe arası 22'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.